Czartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wielki sukces Pawła Pawlikowskiego. Laureat Oscara zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Dobiegł końca kolejny dzień kongresu Polska Wielki Projekt. Za chwilę podsumowanie naszego reportera. Mieszkańcy Gdańska powoli żegnają Dar Młodzieży. Statek jutro wyruszy w rejs niepodległości dookoła świata. Dobrze ci, co płyną, zwiedzą kawał świata. Nagrodzony Oscarem za film Ida Paweł Pawlikowski otrzymał na festiwalu w Cannes nagrodę za dla najlepszego reżysera za Zimną wojnę. Złotą palmą wyróżniono obraz Manbiki Kazoku japońskiego twórcy Hirokazu Koridy. Zimna wojna to historia miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Parę zagrali Joanna Kulik i Tomasz Kot. W tle filmu znajdują się wydarzenia z okresu Zimnej wojny. To pierwszy od ponad kilkunastu lat polski film pokazany w konkursie głównym festiwalu. O szczegółach Aneta Gwizdała. Na taki dzień, na taki wieczór i na takie nagrody polska kinematografia czekała kilkanaście lat. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię Zimnej wojny na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Ostatni raz Polak z Cannes wyjechał z nagrodą w 2002 roku. To był Roman Polański, który otrzymał wtedy to wyróżnienie za Pianistę. Dziś oczywiście zastanawiamy się, dlaczego Zimna wojna nie otrzymała także głównej nagrody dla najlepszego filmu, ale proszę sobie uświadomić, że to, że Pawlikowski otrzymuje nagrodę za reżyserię, jest naprawdę wielkim sukcesem. Joanna Kulik, która jest główną aktorką Zimnej wojny, bez nagrody, ale trzeba tutaj przyznać, że nagrodę otrzymała aktorka, która zagrała w filmie Ajka, Dworce Woja, a to jest film współprodukowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, współfinansowany przez PiS, w którym bardzo dużą rolę odegrała Jolanta Dylewska, autorka zdjęć, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej i wykładowczyni tej właśnie szkoły, więc kolejny polski akcent w tej absolutnej czołówce, która na festiwalu w Cannes została zaprezentowana i po prostu nagrodzona. Debata na temat prawdy w polityce była ostatnim z punktów przedostatniego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Wcześniej jednym z gości specjalnych wydarzenia był laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych profesor Thomas John Sargent. Dawid Grygorcewicz. Podczas ostatniej debaty profesor Ryszard Legutko, europoseł, ale również filozof, zwrócił uwagę, że kłamstwa pojawiają się głównie w sporach politycznych budzących dużo emocji. Znana jest teza jeszcze wywodząca się ze starożytności, że w czasie wojny pierwszą ofiarą jest prawda. Głównym punktem dzisiejszego dnia było wręczenie nagrody imienia profesora Lecha Kaczyńskiego pisarzowi Antoniemu Liberze, który powiedział, że wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem. Wspomniał też, że prezydent i on byli rówieśnikami. Co więcej, pochodzimy z tej samej małej ojczyzny, jaką jest stary Żoliborz. Chodziliśmy wprawdzie do różnych szkół. On do Lelewela, a ja do Szymanowskiego, ale przez wspólną dla tych placówek drużynę harcerską obracaliśmy się w tym samym środowisku. Podczas jutrzejszego, ostatniego dnia kongresu zaplanowano dwie debaty poświęcone m.in. wartości Polonii. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kilkaset osób wzięło udział w koncertowym pożegnaniu Daru Młodzieży w Gdyni. Zaśpiewali m.in. Justyna Steczkowska i Grzegorz Chyży. Mieszkańcy i turyści do portu przyszli jednak nie tylko dla muzyki. To jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć Dar Młodzieży, zanim wyruszy w rejs niepodległości dookoła świata. To sama przyjemność płynąć dookoła świata. Boże drogi. Gdyby pani była kapitanem, to jaki kierunek by pani obrała w takim razie, w takiej podróży, jako pierwszy? Gdzieś tam za Japonię, dalej. Ja bym chyba nie, bo ja się bardzo boję wody. Na pokładzie sucho, ale jak człowiek spojrzy poza pokład, to strach. Dobrze ci, co płyną, zwiedzą kawał świata. Dar Młodzieży wypłynie w rejs dookoła świata jutro w południe. W rejsie weźmie udział łącznie 1000 osób podzielonych na 6 zmian. 60% załogi to studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Pozostali to laureaci konkursu, którzy przeszli tygodniowe szkolenie na morzu. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie małe, w Karpatach i na Podkarpaciu okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej gdzie nigdzie na wybrzeżu i w terenach podgórskich od 15 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witam. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Mikrofonie Gaba Kulka. Zaczęliśmy program od utworu Overpass zespołu, czy też kolektywu muzycznego New Villager. Ten odcinek Głowy, Serca, Bazy będzie, tak jak zresztą zapowiada pierwszy numer, dość oniryczny, senny, będzie trochę słowa mówionego, będzie dużo takich dźwiękowych krajobrazów, więc jeśli potrzebują Państwo czegoś, co Państwa jakoś wesprze, zenergetyzuje, pozwoli na przykład zachować przytomność w jakichś sytuacjach wymagających koncentracji, to nie jest najlepszy pomysł. Raczej, jeśli chcą się Państwo zrelaksować, wyciszyć, znaczy może nie wyciszyć, ale wejść w taką senną wizję. Zapraszam. Zaczniemy od Grimes z płyty Visions. To będzie utwór Skin. Grimes i Skin, płyty Visions i Art Angels długo czekały na to, by znaleźć się w audycji Głowa, Serce, Baza. Przed chwilą tłumaczyłam się mojej wydawczyni, więc mogę się wytłumaczyć również Państwu. Nagłe pojawienie się Grimes nie ma nic wspólnego z tym, że jakoś zaciekle śledzę rubryki plotkarskie. Chociaż wiadomość, że być może obecnym chłopakiem Grimes, czyli Claire Boucher, jest Elon Musk, czyli szef Tesli i SpaceX. Jest to dość interesująca wiadomość, ale to nie dlatego dzisiaj słuchamy Grimes, ponieważ Grimes jest dobra na różne rodzaje snów i wizji sennych, i tych relaksujących, i tych dość koszmarnych. To teraz może króciutki utwór Two Inch Punch, który słyszeliście już Państwo, ten duet w ramach remiksu pięknej piosenki Leanne La Havas kilka tygodni temu. A teraz będzie Two Inch Punch z utworkiem Winterlude, a zaraz potem Harry Nilsson zaśpiewa piosenkę Randy'ego Newmana Living Without You. Nothing's gonna change. It's so To był Harry Nilsson, śpiewający piosenkę Randy'ego Newmana, Living Without You. No chyba nie można sobie wyobrazić dwóch wokalistów bardziej różnych niż Harry Nilsson i Randy Newman, ale jest cała płyta Harry'ego Nilssona śpiewającego właśnie te utwory. No to teraz coś dużo, dużo nowszego. To jest płyta dosłownie sprzed paru dni. Nellie McKay, moja ukochana Nellie McKay, wydała płytę pod tytułem Sister Orchid. Są to klasyczne jazzowe numery, a jednym z nich jest The Nearness of You. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When I'm in your arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me, if you grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Nearness of You, piosenka Hoagie Carmichael. Jest tych piosenek na albumie Sister Orchid więcej, także ten album Nellie McKay na pewno powróci jeszcze w audycji. Teraz pora na pana, którego nagrań będzie w tej audycji kilka. Będą to nagrania dość niekonwencjonalne, więc może zaczniemy od czegoś wprowadzającego trochę mniej radykalnego niż reszta. To będzie Jeff Bridges, znany państwu głównie jako aktor, ale Jeff Bridges już niejednokrotnie nagrywał muzykę i nie tylko muzykę, którą można dostać na różnych nośnikach. Zaczniemy od utworu z filmu Crazy Heart, czyli klasycznie country Brand New Angel. Posłuchajmy. Well, it rained last night and the stars shone bright and way off yonder we heard the whippoorwill. Thank you. at the first light of dawn. We heard that he was gone. Our hearts was empty, and our eyes was filled. Jeśli Państwo słyszą w tym utworze rękę T-Bone'a Burnetta, którą poświęciliśmy całą audycję parę tygodni temu, nie mylą się Państwo, to on oczywiście jest producentem, twórcą muzyki do filmu Crazy Heart. I tak śpiewał Jeff Bridges, ale Jeff Bridges sporo później, bo w 2015 roku zrobił coś dużo dziwniejszego. Nagrał całą płytę mówioną, łączącą słowo i takie dziwne, oniryczne krajobrazy dźwiękowe. Płyta nosiła nazwę Sleeping Tapes, bardzo odpowiednio. Cały dochód z jej sprzedaży szedł na cele charytatywne. Jest to bardzo przyjemna i bardzo dziwna płyta. Proponuję jeden z utworów, który jest blisko jej końca, nosi tytuł Feeling Good. Nie będę chciała Państwu przerywać tego, ponieważ jest to coś, jeżeli ja zacznę gadać, umówmy się, nie mówię tak pięknie jak Jeff Bridges, więc po prostu pozwólmy Jeffowi Bridgesowi mówić. Później będzie krótki utworek Grimes, Life in the Vivid Dream i kolejny utwór ze Sleeping Tapes, znowu Jeff Bridges i IKEA. Posłuchajmy. As a way to put you in a good mood before you go to bed, I'd like to give you some affirmations. So just sit back and close your eyes. You are a good person. You are worth all the good things that happened in your life. You are intelligent. I like your haircut. You belong accepted. You matter to many people. You have strong hands, capable of woodworking. You have worth. You are a positive addition to this world. You smell nice. You order well at restaurants. Even if you think you can't swim, you probably can. You have excellent insights about popular movies. You have many talents. You're very good at guessing when a traffic light will turn green. Everyone at work has nice things to say about you. When a birthday happens at work, your coworkers sing at a lower volume just to hear your voice sing happy birthday. You are a creative and inquisitive person. At work, the night cleaning crew remarks how clean your desk is. You have a strong grasp of the political landscape. You are wonderful, wonderful. Burial or cremation. I have contracted with Space Materi to store my remains aboard an Eternus satellite. My body will forever loop around the planet and emit a flashing light whenever it passes over a memorable location. Like that bar in Redondo Beach where we first met. Or IKEA. To był Jeff Bridges ze Sleeping Tapes. Może i daleko od T-Bone'a Burnetta, ale nie do końca, ponieważ warstwa muzyczna tej płyty została skomponowana i wykonana przez Kifusa Shiansie, stałego współpracownika T-Bone'a Burnetta, piszącego również na przykład na takich płytach jak Thunderbird Cassandra Wilson. No i znowu chciałam zaznaczyć, że teksty o wystrzeliwaniu się w kosmos w połączeniu z piosenkami Grimes są absolutnie przypadkowe. Ten program był gotowy już od paru dni i naprawdę nie ma nic wspólnego z galą Met, Teslą czy SpaceXem. No to może jeszcze wrócimy do płyty Lemonade i Beyoncé. To będzie Forward. Forward. Past the first just in case. When we made our way till now, it's time to loosen, it's time to fight forward. Now we can hold doors open for a while. Now we can be open for a while. Forward. I love more than this job, please don't work for me. Back to your sleep in your favorite spot just next to me. Forward. Oh. James Blake oczywiście tutaj gościnnie u Beyoncé i Forward. Podobny klimat w tej chwili podtrzyma, zaskoczenie, Laurie Anderson i Kronos Quartet. No i znowu trochę słowa mówionego i trochę materiału sennego. To będzie Dreams. Don't you hate it when people tell you their dreams? You know, they say things like, I had this dream, and there was this man, and he was my father. No, wait. He was my uncle. No, wait. He was my father. No, wait, I'm not sure. And you say, please don't tell me your dream. But they go on anyway. Yeah, I think, it was my father, and he had this bloody, severed head. And they tell you the dream like it's a movie that you might want to see sometime. And not something that's happening only in the back of their own head. You know, a while ago, I was in Germany. And I walked into a huge recording studio. And in the middle of the studio was a man wearing no clothes, playing the flute, and covered with flies. And there were enormous mics all over the room. And when I got closer, I saw that the flies were actually tiny microphones attached all over his body. And these mics picked up every little sound. So the engineers kept saying, we can hear your shirt rustling. Can you take it off? A few minutes later, your pants are really loud. They're gonna have to go too. And you know, the shoes are deafening. So he was standing there shivering and playing. And there were mics inside the flute too that recorded his breath as it blew through the tube and turned into notes. And in the mix, the sounds from all the microphones combined into a huge symphony And when you put headphones on, the sound was really so spatial. The breath rushes into one ear and curves around the top of your skull in chords and harmonics, and turns around and around and blows out the other ear. So being in your head, it's like being in a huge, drafty bar with the wind blowing through. No, it wasn't like being in a head filled with brains and blood and teeth, but something completely light and empty and full of wind. Była oczywiście Laurie Anderson i Kronos Quartet w utworze Dream, opisującym, jak to jest, jak okropnym jest to, kiedy ktoś postanawia ci opowiedzieć swój sen, nawet jeśli tego nie chcesz. No i oczywiście końcówka dotycząca abstrakcyjnego bardzo nagrania w studio, w którym flecista pokryty mikrofonami musi rozebrać się do naga, ponieważ każda część jego odzieży generuje jakiś dźwięk, który przeszkadza realizatorom. No ale taka już jest Laurie Anderson. Wrócimy teraz na chwilę do płyty Emma, Eriki M. Anderson, Outtakes from Exile, która zawiera strony B, czy też niewykorzystane utwory z jej ostatniego studyjnego albumu. To będzie From the Love That We Made. Emma, From the Love That We Made, to jest jeden z utworów, który nie wszedł na długo grający krążek Exile in the Outer Ring. Gdzieś pośrodku, pod koniec tej głośnej części, myślę, że echa Pissing in the River, Patti Smith, mocno się odezwały. No to jeszcze raz, ostatni w tym odcinku, Grimes, Laughing and Not Being Normal, a zaraz po niej dalej w tematyce sennej, Dreamer, śpiewany przez Kellis. Like a dart, where it lands is where I'll start. Is it a curse or more my art? Giving love and giving hate, give me patience and I'll wait. Whoa. Hiding lust, be the caffeine in the veins, all the necessary pains. Every moment fits a frame, face to pillow, face to shame. And if all was left to me, we'd be naked climbing trees. Dreamer, I'm a dreamer. była Kelly's z płyty Food, utwór nosił tytuł Dreamer. No i właśnie takimi związanymi ze snem, sennymi i nasennymi utworami wypełniliśmy dzisiejszą audycję. Zostały nam jeszcze dwie piosenki, ale może na sam koniec chciałabym zaproponować nietypowo dla tej pory dnia rodzaj piosenki, którą chciałoby się mieć w swoim budziku, czyli takiej, która troszkę przyspieszy puls, ale też nastroi nas pozytywnie. Obiecałam w zeszłym tygodniu, że będę wracać do tej płyty i wracam. Sky Ferreira, Nighttime, My Time, a piosenka nosi tytuł Love in Stereo. Disco. Inside my head, but he just wants to be my friend. It's always just stay, it's always just stay. Never just go, never just go. It's always just stay, it's always just stay. Never just go, never just go. We fell in love and stay. To była Sky Ferreira i Love in Stereo z płyty Nighttime, My Time. Mnie pozostało się już tylko z Państwem pożegnać i powiedzieć, że przygotowałam tę audycję z Aleksandrą Baszun i Ewą Redel. Nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. A na koniec najbardziej senny utwór z najbardziej sennej ze ścieżek dźwiękowych, czyli Air i Alone in Kyoto z filmu Lost in Translation. Dobranoc! Thank you.